Ebilumba, Jani Luop. Lanwani tinkeri krisiri mama bang chilkam. Giswage pundi ya bangama ntie ya mperi ki dagri yapo. Tindago pu ya tampu palintie. Ki lebri kinga ya twanamba chwari mukuma. Leni lidandali o tiempo. Leni mi baptism bangama. Leni ini mama. Leni betimpi fima. Leni ya burumba yuande gichwa. Lanintie. Timba shwage gitieni yara otien yatu. Yaba ndemba ke otien yenba yema. Ke bileni ya pabu nyani tampoli po. Gita leni ya bimba otienu fumyua. Ki leni ki bandi otienu mama manmam. Kugo bandi ya yonu pendi ya paru. Bani ya yari likantuo ya lerma nya go ye bipo. Kelma bani biba go jwani otie mbi jwali da pompanpo kisiago ngasalan yatinga mbarke gitaga mi bonchiala ya puri ya limpia mufuma ya bunkwapo la tinga bari otie seli ama giya puri ikonkoni leni muar markon gapia fuma bikan wagnke bisorga kugo juori kebi juga ama mbwakaba ba keti mariani ti ban chayi ke ise usa ngamunni yalin tie metinma yapo otien tiegi o kan sundi yinden tien yara ki dogare yibwamopo leni yinden tori bini gar ngamba ko go ba torba mam ti bwa har bo ngala ke isiga wa kuri ngo yapia li yankuare yeni har mi juorma yonu ke yimba yin sugun yar kuri chayi ti bwa yin yatie barje damba ama yin ya togori ya bin bari otinu nyan yala kelma di dandani leni li juli yapo otinu nde nyani abrahama unywa nyanu ya yonu odem porke oba kwonu o banki yeki kio yeni odenta wani obaya yeli ki pori ki yeri momon mba sharga ke ya pugudi aporu wani Abrahama nden juni kugu odemba otienu nieno yara bini sarba ya poli lipoli bienta yuancheba ya yeri kipoli lipor motie yarintie nani yipaligyen kiteni minyama kurungbeni otien moko nden bwa landor chai yaba mbaba wanyamba ya nyonianu yapo ke oyanjari kan lebri Oden niani unywa nianu gupuni lipori. Otien dembri la bon liela. Yara nkan lebri. Wankampwa fama yara yapo. Kibwa kia pari ti parabon chiala. Timba yabin sani giba opo. Gichuo wambili tipo ya suguma kumubi. La sugumitie tipo nani kunyimbiogu kubikiagli yari insienugu bongala. Mise ke go pa bongala gi piani bu pa do gan kabu ke pen gi kwali po u kangar ngam manuni jesu ndenga tiliga gu kwana kanin tim yapo o twa ya ko parti ambaro ntienani melek sidek yeni ke baaye ngari ya yonu kuri